นิทานอีสปเรื่องสุนัขในรางหญ้าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วสุนัขตัวหนึ่งด้วยความง่วงมันหลบเข้าไปนอนในรางหญ้าของวัวมันฟุบตัวลงนอนอย่างเหนื่อยล้าผ่านไปพักหนึ่งวัวซึ่งทำงานมาแสนเหนื่อยด้วยความหิวมันเดินตรงไปที่ยังรางหญ้าของตนเพื่อหวังจะกินหญ้าแก้หิวเมื่อไปถึงพบสุนัขนอนอยู่มันไม่สามารถกินได้จึงพยายามไล่สุนัขออกไปสุนัขโมโหตื่นขึ้นพร้อมเห่าและพยายามกัดวัวเมื่อวัวไม่สามารถกินหญ้าของตนจึงผละหนีและบ่นพึมพำออกไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเรามักจะไม่พอใจผู้อื่นเมื่อไม่ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ